यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, हमसे गिला करो। जा मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। से मिला करो, झुकाना सीखा है कहाँ से ये जादू चलाना। आता है तुम्हें तो यूं बातें बनाना, जाओ जी हटो की छोड़ो यूं सताना। हमारी बढ़ रही बेकरारी, यूं ना हंसा करो, यूं ना हंसा करो। सुना जरा तुम मौसम का इशारा, ऐसे तो अकेले ना होगा गुजारा। शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, हमसे गिला करो। हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, से मिला करो। कोई शिकवा करो और शिकवा